Sziasztok, innen a BB Rádió, következő száma, hú! Most igazából az a trükk, és azért mondom ezt ilyen furcsán, mert most kettőt veszünk fel egybe, különben a büdös életben nem lesz kész ez a titok. Így van. És hát Andy Timmonssal kezdtünk, akinek egy ilyen viszonylag ódivatú instrumentális számot hallottátok, a Late Night a címe, és ez már egy olyan zene, ami ilyen talán megfoghatatlan, főleg azoknak, akik nem nőttek fel ebben a korszakban, de hát egy dolgot kell, hogy elmondjak róla, hogy kurva jó, ennyi. És itt nincsen tovább mit ragozni. Kész. Szerintem mindent elmondtál, amit sajnos nem tudok gitározni, ez milyen gáz. Majd megtanulsz. Az életemben. Még fiatal vagy. Sose lesz rá idő, hogy megtanulj. Ráérsz. Ne, fiatal. Ez a probléma. Előbb-utóbb lesz időd. Hát lehet nyugdíjas koromban lehet. Tehát én sose értettem az unatkozó hülye embereket egyébként, akinek kocsmába kell járni, meg a fasz tudja, hogy hova. Mert annyi dolog van az életben, amit lehet csinálni. Lehet, hogy csak otthon van a család, és nem bírják elviselni. De és inkább bemenek a kocsmába. Hát. Ahelyett, hogy bazd meg, inkább elmenne valahova, és gitározna. Lemenne a garázsba, vagy akármilyen gitározna, vagy edzene, vagy csinálna valami értelmes dolgot. Lehet elfoghatatlan dolgok ezek számomra, de hát az emberek hülyék. Pont azt nem tudom, mondtam ez előző adásban, a Fekete Mikivel, aki az IPF-nek, a Magyar Erőelemű Szövetségnek, nem tudom ki igazából, de egy nagyon jó fejes rác, és nagyon hasonló gondolkodásunk van. Még a Sebi Gym kupán ismerkedtem meg vele, és rögtön elkezdtünk dumálni, és ő meghívott engem nemrégen az IPF erőemelő edzőképzésére. Erről meséltem? Nem hiszem, nekem megjönnék a sztori, úgyhogy mondja. Itt volt a Dietmar Wolf nevű erőemelő, hát nevezzük egyszerűen gurunak, aki a norvég válogatottnak az edzője, és hát elég komoly dolgokat mondott, és egyébként a legnagyobb tanúság számomra, hogy nagyképű legyek, hogy meglehetősen értek az erőemeléshez. Én azt hittem eddig, hogy nem, és kiderült, hogy igen. De ez azért van, mert nagyon hasonló a bodyhoz a rendszer. Tehát a dobáljuk a súlyt, kurva kemények vagyunk, és lebaszkodjuk a súlyt a földre, meg úgy csináljuk a guggolást, hogy pattintunk, meg baszkodjuk a felhúzásnál a súlyt a földre, vagy a padlóhoz, az a módszer, ez általam hülyeségnek tartott módszer, és általa is. Tehát ugyanis szabályosan kell edzeni az erőemelőknek, brutális, de ez van. Nyilván de... az alapozó edzés ugyanaz, amihez esetleg nem értesz annyira, az a technikai edzés. És Nem. Az alapozó edzésnél, tehát náluk ez fordítva van, technikai edzés van nagyon sokáig, az az alapozás, amikor technikai edzés van, és amikor az erőfejlesztés van, tehát ugye a technikát, a helyes technikát tanulják nagyon sokáig és gyakorolják, és az erőfejlesztő résznél sem baszkodják a súlyt. Tehát nem azzal a sebességgel csinálják az edzést, mint amivel a versenyen fogják. Na csörög a telefonom, jé. De jó. Vajon ki lehet az? Pati Béla. Élőben. Várj, ezt megpróbáljuk. Haló. Szia, Bani. Szia. Figyelj, most adásban vagy, úgyhogy nem biztos, hogy mondani akarod. Adásban vagyok. Igen, hát így alakult. Pont rádiózunk. Ja. Dehogy rakd le, hát pont azért vettem föl, hogy halljuk, hogy mi van. Na milyen volt nézni saját magadat a támadásba? Ezt mondd el. Nagyon zavarba voltam, és nem emlékszem semmire a szintből. Nagyon furcsa érzés, nem tudom körülélni, nem is tudom bekategorizálni, hogy milyen érzés, de olyan két olyan kezdte saját tefámat nézni, hogy hablatyolunk, meg ezek, meg minden, ez már... Semmikoromban vágytam én a sikerre, meg a csillogásra, de ez már egy kicsit úgy, hogy kicsit olyan nem is tudom, egy kicsit nekem már olyan morbidnak jött, olyan túl soknak, mert minden, tökre örülök, mert minden nem arra vettem, csak tudod, hogy ezt kezelni kell. Nem van egy normális szerénység az embernek. Két órán keresztül magamat néz embernek, tehát ez egy kicsit sokkoló volt. Számomra rohadt zavarba voltam, hogy vége lett a filmnek, tehát azt tudtam, hogy mit mondjak, kötni járni nem tudtam. Tehát, és jöttek oda az emberek, mert nem mentek haza, nem indultak egy kifelé, nem jöttek oda hozzád. Így van, és mindenki aláírt, na ezt el kell mondanom, egy nagyon jó sztorit, ha már itt vagyunk műsorban, szegény gyerekeket is kimentem magamat. Annyira zavarba voltam, hogy nem értettem, hogy mit mondanak az emberek. És forgott körülöttem a világ, pedig akkor már csend volt, és akkor a gyerek mondja nekem, hogy mondom, mit írok rá, nem tudom milyen nevet, mondom, hogy ennek, és mondja, hogy válj GP, írd rá, mondom, valami cég, GP, Grand Prix, vagy mi, nem, válj GP, ezt írd rá nekem, de mondom, milyen, válj így, vagy GP, nagy G-vel, B, vagy írjam olimpiai gép. Ezt én is értem egyébként. Ezt 3-4-szer elmondta, és akkor utána rájöttem, hogy válj gép. Jól mondta a gyerek, hogy legyél gép. Válj gép, bazd meg. Ja, hogy válj gép. Oké, nekem is esett le. Válj gép. Írjam rá, hogy válj gép. Mondom, milyen válj gép? Mondom, ez valami cég. Jó. Olyan igények vannak, hogy ki kéne adnunk ezt DVD-n, és jó lenne, ha lennének ilyen archív fotók mellé. Ez a durva. Jó van, akkor köszönöm. Szép, hogy műsorban aztán elmutatom műsorban, mi az igényem. Vagy ne, Jancsi azt mondja, ne mondjam el műsorban. Na, elmondom a titkot, hogy van egy jelenet, ami a Hóvészgyárban van, és azzal kapcsolatban kell nekik valami, hogy azt ugye moziba látnak a Bélaik is, és szeretnék még egyszer megnézni az ottani gépek miatt, és azt kérték el tőlem külön, de mondtam, hogy ezt nekik így privátban megoldjuk. Ez volt a nagy titkos dolog. Igen, az NAC VB jön. Az NAC VB-nél ugye beszéltünk Dudás Ádámról, aki abszolút bajnok lett NAC VB-ben, ez nagyon fasza, de volt itt még érdekesség, hát a kökény. A kökénnyel nem tudjuk, mi lesz. Én nem nagyon tudom így viszonylag elérni. Neki nem jött össze a Superbody. Én szerintem én voltam az egyetlen, aki nem írta le a kökényt, hanem azt mondtam, hogy én szerintem nem volt annyira rossz állapotban, csak ugye nem volt száraz, mert ezzel azt mondják, hogy kicsi volt és vizes. Én szerintem, ha ezzel a mérettel száraz, akkor tök jó lett volna, de nem volt száraz sajnos. Nekem, ami nem tetszett, az a szabad póza. Én úgy érzem, hogy ott egy kicsit a homok titkai nagyon fújnak azzal a segrázásos dologgal. Én úgy gondolom, hogy valaki rossz hatással volt rá, és nem kéne ezt erőltetni annyira. Neki egy sokkal komolyabb, férfiasabb kiállás kéne ennél, úgyhogy szerintem az a szabad póz, ezt én nem erőltetném, de nem tudtam vele beszélni, úgyhogy nem nagyon emlegettük ezt a témát. Aztán Major Zsolti. Én szerintem, én a Major Zsoltival nem vagyok kapcsolatban, alig ismerem, egyszer szerepelt a BBTV-ben, messze lakik, nem tudom, valahogy nem vagyok a Major Zsoltival kapcsolatban, ez a lényeg. Viszont négyszer nyerte meg az NAC VB-t, úgyhogy a Major Zsolti egy elég komoly sportoló. Ennyit tudok róla mondani, ez nem kis bravúr. Aztán a lényegesebb kérdés, aki még kimaradt, az a Szakács Sanyi, aki ugye nekünk régi, hát nem is tudom, hogy mit mondjak, tehát régi barátunk, fogalmazunk így. Igen, de ő egyszer már visszavonult, és most valahogy visszatért. Igen, ő többször visszavonul, visszatért, tehát vannak ilyen dolgok, és most igazából volt egy félreértés idén, mert idén is úgy tudtam, hogy vissza fog vonulni, de nem vonul ő vissza, csak már csak Mastersben akar versenyezni. BBTV-ben ennek a részletét meg fogjátok tudni januárban, de az a lényeg, hogy ő második lett az NAC VB-n, ami nagyon jó. Bár azt nem tudom, hogy Masters menne, de szerintem biztos. És azért a Masters versenyzőket nem kell leírni, ugyanis Nyugat-Európában főleg nagyon sokan úgy lesznek Masters versenyzők, hogy akkor van lóvé. Amikor úgy már valaki Masters 40 fölött van, már megvan az egzisztencia alapozva, már nem azzal kell foglalkozni, hogy pénzt gyűjtünk, meg bulizunk, meg lakást kell venni, hanem már megvan minden, és rájönnek versenyezni, van lóvé, van idejük, és bizony tudnak olyan formákat hozni, és hogy... Mázasleg, általában ezeknél az embereknél a fizikum is megvan alapozva, ugyanis esélyes, hogy nem szartak bele az egész életükben. Igen. Hanem elmúltak 40, van egy... Hát ugye egy Tomás Solj, aki 35 éve edz, azért neki van egy fizikuma, meg van egy izomérettsége, úgyhogy általában ez jó. És hogy Szakács Sanyi így a német mezőnyben a második tudott lenni, azért... Német mezőny? Hát igen, miért mondtam német mezőny? Német mezőny mondtál. Hát igen. Igen, de ugye egy VB-ről beszélünk. Tehát. Hát jó, hát azt tudod, hogy az NAC VB az milyen VB. Hát nem, azért, nem egy nagyon komoly VB. Hát de ma foglalkozunk úgy, hogy Közép-Európa VB. Hát mondjuk néhány arab országban előfognak, azért ne vegyük ezt igazi világbajnokságnak 167 országgal, de ugye ha ez csak egy német bajnokság lenne, és csak ott lett volna második a Szakács Sanyi, akkor is azt mondom, hogy ez nagyon jó. Úgyhogy nem csak német. Ő nagyon meglepett minket, de nem mondta a Geci egyébként, hozzáteszem, nem mondta, hogy indulni fog, azt mondta, hogy Superbody után abba hagyja, aztán meglepve hallottam, hogy második lett. Na mindegy, úgyhogy gyorsan forgatunk egy VBTV-t azért. Jöjjön a hullafigyelő rovatunk, ez igen, ez a kedvencem. A kedvenced, amit ugye te nem szereted a halott embereket. Nem szeretem. Zavarba jössz tőlük. És... Hát megbögöljenek meg, foglalkozni kell ezzel, elképesztő. Mindegy, elneveztem ezért hullafigyelő rovatnak, úgyhogy már megdöglöttek, ha úgy veszed a szavaid elérlelők, már megdöglöttek. Jó, de vannak emberek, akiket azért nem örülünk, hogy meghalnak. És hát például mondjuk, hogy a Schumacher meghalna, akkor nem örülnek. Igen, hát ezért a hullafigyelő rovatunk el morbidan elviccel ezt a dolgot, mert egyszerűen vannak olyan emberek, akik életükben is érdekesek, és mondjuk ha ez megszakad az életfolyam, akkor ezt meg kell említeni, hiszen az ember egy részvétet érez, vagy éppen örül. Esélyes egyébként, hogy amikor ezt hallgatjátok, akkor már kiderült, hogy mi lett Schumacherrel, de még nem tudjuk. Nem derül ki, az inforádióban voltam, és semmilyen információk nincsen nekik sem. Hát, ezért csak lenne a reggel 10 órás... Nem holnap fogjátok. Holnap fogjátok? Jó, az igaz. Na, ez nem holnap lesz, égéstérbe is belecsúsztunk ebbe a anomáliába, hogy az ember nem tudja, hogy éppen melyik időben van, mikor virtuálisan, vagy nem virtuálisan. De mindegy, kezdjük azzal a hullafigyelő rovat, vagy meghal Greg Kovács, ami most őszintén meglepő. Nem különösebben. Greg Kovács egy legendás, nagysúlyú, állítólagosan nagyon erős, de valójában erő... Ez a legenda szó, egy kicsit túlzás. Miért? Hát Greg Kovács egy igen hírhet, mint híres. Az nem biztos, hogy a legenda az mindig pozitív. Tehát a legendáson szar versenyzőt mondtam volna, akkor értenéd, hogy mit mondok. Okay. Hát ez a legendáson szar, ez tetszik. Igen, egy... Maradjunk ennél. Vagy jó, ne szarozzuk le Greg Kovácsot, hiszen nyilván vannak érdemei, akkor legendáson groteszknek nevezném inkább. Okay. Ez még jó. Aki nagyon hírhet volt a hatalmas testtömegéről, a hatalmas méreteiről, és arról, hogy nagyon erős, de mégis ez a nagyon erős vagyok Smith-gépes nyomásban, de erőemelő versenyen azért nem láttuk sose, vagy semmilyen erősportban nem láttuk. Tehát ez egy kicsit azért érdekes, de oké, meg kell adni, nagyon erős volt tényleg azon a szinten. Hát meg azért, hogy magunk között abban az érában versenyzett, amikor divat volt mindenkinek hazudni a testsúlyáról. Hát lehet hallani ilyeneket, hogy tömegeléskor 400 font az olyan 170 kiló, igen. Meg 170-es mellbőségre. Így van, tehát ez tök reális. Szerintem ne higgyünk el mindent, amit hallunk, de tény, hogy egy óriás. Greg a 90-es években egy jelentős versenyző volt, legalábbis egy olyan versenyző, akire felfigyeltek, és nem volt olyan rossz. Fényképeken néha egészen jól néz ki. Amatőrnek baromi jó volt, de aztán elment profinak, elkezdte fölpakolni a tömeget. És a tipikus az az, hogy elbaszta magát. Így van. Tipikus. Pontosan olyan ember, akinek nem kellett. Még emlékszem, hogy 2000-ben vagy 2001-ben, szóval ez már 2001 volt, ő még indult profi versenyt talán akkor utoljára, és én akkor Ausztráliában voltam, és megdöbbenve láttam, hogy mennyire kurva szarul néz ki. Greg Kovácsnak a 2001-es formája az az, amit föl tudsz példának hozni, hogy mennyire el lehet baszni az arányokat, és mennyire szarul lehet kinézni, amikor már izomszakadásaid vannak túl nagy súlytól, szarul edzel túl nagy súlyjal, már tele vagy cuccal, és már nem működnek a dolgok. Tehát ő 2001-es utolsó versenyszezonjában rettenetesen rosszul nézett ki, szerintem utolsó helyei voltak, vagy helyezetlen. Nagyságrendileg annyira volt jó versenyző, de igazából Greg Kovács soha nem volt egy jó profi. Nem, tehát ő amatőrnek kiváló volt, akkor elkezdték sztárolni, elkezdték nyomni, nyilván elszaladt vele a ló, elkezdett kokszolni orba szájba, hogy baromi nagyra akar nőni, meg ilyenek. Hát az biztos, leszaggatta az izmait, elbaszta magát teljesen. Tudsz, az ment, tehát az tény, hogy gáz volt, és hát most igazából szegény Greg meghalt, de itt a vicc az, hogy nem arról beszélünk, hogy egy megőszült aggastyán elhalálozott, mert ki lehet a lelkét szegény, mert elhasztta a testi erő az öregség miatt, hanem Greg, ha jól tudom, akkor 44 éves volt, az kibaszott 4 évvel idősebb, mint én. Egyrészt, és mellesleg olyan 60-nak nézett ki. Hát igen, igen. Tehát azon nekem meg is lepődtem, hogy csak 44 éves volt Greg Kovács. Tehát azt gondolj bele, hogy 2001-ben, amikor annyira fosul nézett ki, az mikor 12 évvel ezelőtt volt, akkor ő csak 32 volt, anyám morogas, az nagyon kemény. És hát jó, most itt lehet gondolkozni, hogy miben halt meg. Hát vége egy gyengülésbe biztos. Tény, hogy testileg biztos, hogy elhasználta magát a barom súlyokkal, de hát ugye... Nem ez... a barom súlyokról van itt szó elsősorban, de hát az edzés az általában nem tesz tönkre senkit annyira, hogy meghaljon. Hát attól függ, hogy ez hogyan, ilyen szinten műveled. Voltak olyan szerek, meg olyan hát az, okay, szerek. Hát az a másik. Elsősorban de én ezt igazából feleslegesnek ítélem meg, hogy erről beszéljünk egyáltalán, hogy kimondjuk azt, hogy nyilván benne van a cucc használat, aki ezt nem tudja, ez hülye, de én szerintem, hogy alapvetően, ha naturál lett volna a világ életében, akkor sem jó állapotban azzal, mert tehát egyszerűen megölöd magad ennyi ilyen barom módra végzett edzéssel, tehát ez benne van a pakliban. Ugye itt már Wolftól mit tanultunk akkor, ami nagyon-nagyon stimmel az én elméleteimmel. Például Magyarországon az erőemeléknél nagyon-nagyon divatos az, hogy mindenki állandóan csúcsot nyom, és úgy próbál följebb menni egyre többet, és ők például nem ezt csinálják. Azt csinálják, hogy edzés van, alapozás van, és nem, csak a versenyen nyomnak csúcsot, el kell felejteni a többit. Tehát ugye van egy nagyon egyszerű edzéselméleti kérdés ebben, vagy elméletem nekem, hogy ha valamiből évközben meg tudod nyomni a csúcsot, akkor nem az a csúcsod. Hiszen a verseny arról szól, hogy akkor hozd életed legjobb csúcsformáját, akkor hozd azt a súlyt, akkor nyom meg azt a súlyt, amivel maximálisan tudsz nyomni azon az egy napon. Testépítő versenyző mit csinál? Arra az egy napra készül, akkor néz ki legjobban. Ez a feladata. Nem kell neki egészében jó kinézni. Nézhet ki tök szarul is, de ha a versenyzés a cél, akkor azon az egy napon kell kurva jó kinézni. Az erőemelőnek meg azon az egy napon kell kurva erősnek lenni. Ha ő egy héttel előtte még erősködik, akkor a verseny nem lesz megfelelően erős. Ilyen egyszerűen kiég. Tehát ezek a dolgok benne vannak, ezért ciklizáljuk az edzést, de nem akarok ebbe belemenni annyira. Igazából, hát szóval a szegény Greg meghalt. Sajnáljuk, de azért nem fogunk annyit sírni utána. Hát nem fogunk annyit sírni utána, meg ugye ez egy Greg a halálával kicsit jót tesz, mert mutat egy tendenciát, és figyelmeztet az embereket, hogy ez nem jó. Ez nem jó életmód. Nem az első ember, aki meghalt mostanában, és nem is az utolsó. 90-es évek nagyjai kezdenek el hullani, mint a legyek. Nasserrel Szombati 48 évesen. Azt hiszem, mikor idén, nem tudom már hány hónappal ezelőtt. Na, van valaki más is sajnos ebben a kellemetlen rovatban. Én viszont nem tudom, hogy ez kicsoda. Nicole Nagrani. Ki a rák ez? Elgázolt? Ő nem halt meg, ő elgázolt valaki mást. Ó, hát a meglepő módon ez a tipikus női vezető, tehát mit csinált vajon, SMS-ezett? Dehogy nem. És éppen ezért nem is fognak ellene gyilkossági vádat emelni. Az volt a sztori, hogy leesett a telefonja és azt kereste. Azt a kurvás. Akkor már értem, hogy miért raktad be. Így van. Ez egy olyan dolog, amiről úgy gondoltam, biztosan akarsz beszélni, és kár, hogy nem beszéltünk erről előbb, mert ezt akár feldobhattad volna az égéstérben is, de mindegy. Igen, tényleg. De itt ebben az a röhely, hogy ugye most nem is testépítésről beszélünk, tehát ez most nem a testépítés fikázása, most emberi hülyeségről beszélünk, egyszerűen egy sportban levő valakivel történt meg. Hát egy bikini kategóriás versenyzőről beszélünk. Tehát. Jó, hát most nem akarom mondani, hogy bikini kategóriában is nyilvánvaló észlények vannak általában, de hát basszus, tehát ilyet. Leesik a telefon és elgázolok valakit, hát ez brutális. Igen, na most annyira azért nem egyértelműek a körülmények, mert egyrészt elassított, amíg kereste, másrészt meg... Az ösztön, mi a az ösztön, tehát ha olyan hülye vagy, igen, hogy valamit csinálsz, akkor elassítasz, vagy elveszed a gázt. Tehát az már az extrém hülye az, aki még a gázt is nyomja közben. Így van. Tehát attól függetlenül, tehát az meg leesik a telefon, nem keresgéljük, félreállunk a picsába. Te tudod, hogy milyen az az út, amit Amerikában highway-nek hívnak? Igen. Tehát én nem vagyok egészen tisztában azzal, hogy ez mit akar, ugye az jelenti, hogy tudom, egy kibaszottul egyenes út. Oké, de most hogy került elé ott egy ember? Azért ez a kérdés is felmerül, hogy valami 80 éves mamika próbált átmenni előtte. Ez teljesen mindegy igazából, tehát az nem úgy működik, hogy hogy kerül elé a mami és elütöm. Tehát nem kerülhet egy highway-en, nem kerülhet eléd ember, mert nem megy gyalogost. Tehát az M7-es autópályán sem mehet eléd ember. Tehát az konkrétan autópálya olyan értelemben, ahogy Magyarország értelemben ezt látjuk. Én azt hiszem, hogy igen. Nem akarok neked hülyeséget mondani. Hát a szótár szerint országút/autópálya. Igen, de ugye vannak... Nem vagyok benne biztos, hogy ez hogy néz ki. Vannak egy kicsit másféle... Tehát nálunk az országút az egy sima kétsávos út, és náluk nem feltétlenül olyan. Tehát náluk van olyan országút, ami úgy néz ki, mint egy autópálya. Tehát a highway az igazából, vegyük azt az, hogy autópálya analogia inkább, amiről nincsenek belekereszteződések, ez a lényeg. És tehát oda nem kerülhet ember, de bazd meg, az autópályán se hajolok le, és keresgem a telefont menet közben. Na mindegy, szóval ilyen körülményeket figyelme. Ha le is hajolok a telefonért, akkor nézek előre meretten, így most ezt neked így demozom, és úgy turkálok utána, és ha más nem, akkor megvárom a rohadt telefonnal, amíg elérek egy benzinkutat, lehet, hogy 200 km-re van, vagy ha nagyon gáz, akkor leállósába villogóval megállok, de ezt nem tehetem meg, mert szerintem az Amerikában is szabálytan, szóval az azért kegyetlen. Hát na, a véletlenek szerencsétlen összeesése, ezt egy dolog miatt volt érdemes elmondanunk, hogyha ti autót vezettek, akkor ne legyetek hülyék, mindig oda kell figyelni. A motorozás egyébként az azért nyugtat meg, mert a motorozásban 10-szer annyira oda kell figyelni, és nincs időm gondolkozni, nincs időm agyalni, azért pihentet a motorozás, mert csak a motorra meg az útra figyelsz, különben el fogsz esni. És én azért szeretem ezt. Nem volt meggondolatlan, mert nem telefonált, azt mondja a vád. Azt igen. Szerintem nem volt gondatlanság, itt arra utalsz. Mi az, hogy reklesz, így szó szerint? A fingom nincs. Oké, mert de én jogilag... értem a szót, te is érted a szót, igen, de igen. Hogy ez... Hogy hát, szerintem az a gondolat, mert tudod, emberülés az egy dolog, meg amikor belevezetem a áramot a kerítésbe, és megöl egy embert, az is emberülés, de az gondatlanság. Ja. Na mindegy, ez nem gondatlanságból elkövetett emberülés, ez valami enyhébb kategóriába fog esni. Ja, mondjuk lassan ment, azt írott, hogy 45-ös zónában lassan ment. 30-al ment, ugye mérföldről igen. beszélünk, most ez így átszámolva apu nem Porsche, tudom, mennyi. Apu Porsche Cayenne-nével. Ja igen, hát ez a legjobb. Hát igen, ez van. Chris Dean, térjünk pozitív a dologra, Chris Dean lábtolózik. Ez azért egy eléggé szenzációs dolog viszonylag. Igen, nem hát mondom, hogy ez egy tökéletes lábtolózás, de küzd. Hát nem volt ez tökéletes lábtolózás egyáltalán, tehát ez olyan 30 centis mozgástartomány, de ahhoz képest ez a 30 centis mozgástartomány nem rossz, hogy mondjuk egy évvel ezelőtt nem mozgott a lába. Igen. Tehát egy kerekesszékkel autóversenyzett a járdán, és ahhoz képest nagyon komoly előrelépés van. Az orvosai azt mondták, hogy nem fog járni, most ő jár, és szerintem egyáltalán nem elképzelhetetlen az, hogy ő testépítésben versenyezni akar. Én már nem vagyok ezekben a dolgokban naív, tehát nem szeretem a motiváló dolgokat idézőjelbe, ugyanis ugye erről beszéltünk már többször is, hogy hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy itt nem nagyon van senkinek választása, tehát ugye Chris Dean is megtehetni, hogy tolókocsizik és sír, de hát nem, de ettől nem olyan nagyon nagy hős, hogy megpróbálja, azért azt tegyük tisztába, mert nincs más dolga, mert nem az a problémája, hogy közben a gyárba kell dolgozni, hanem egyszerűen nem tud más csinálni magával, ezt csinálja, tehát sokan vannak, akik mozgássérültek, leállnak edzeni, de nem olyan nagyon nagy hősök, mert nem tud más csinálni magával. Tehát ez neki ugyanaz, mint a te tévét néznéd unalmad ma gyakorlatilag. Tehát van egy ilyen aspektusa is, hogy én ezért nem szeretem ezt a sok motiváló szart, mert amíg egy ilyen történet volt, addig oké volt, de amikor már könyökünkön jön ki, mert már mindenki motivál mindenkit, az már beszarás, és ugye a tehetségkutató lófasz versenyen hetedik gyökér is motiválni akar másokat, csak nem tudom mire, hogy legyünk nagyképűek. Hát szerintem inkább Chris Dean, mint a de inkább Chris Dean, inkább Chris Dean, tehát hát nagyon, nagyon kívánjuk Chris Deannek, hogy sikerüljenek a dolgai. Igen. Minden esetre komoly, nagyon komoly dolog, amit csinál. Remélem, hogy örülnék, ha még láthatnám versenyezni. Én egyelőre a 60 centis mozgástartománynak örülnék. Okay. Aztán utána a 90-nek és így tovább. Most nem a következő utána 3 hónapról beszéltem, hanem a következő 10 évről mondjuk. Igen, csak oda még, az még nagyon kemény. Ez még nagyon kemény, de reméljük, hogy minél tovább jut ebben a dologban. Na, ez ki a szar? Manolis Karamankis. Karamankis. Jaj, ez igen, egy nagyon jó ez sztori. Ez a görög pali. Igen, igen, ez a te sztori, ez kurva jó. Illetve hát nem kurva jó annyira. Nem az én sztorim, meg nem is annyira kurva jó. Ugye, de olyan sztori, amiről te tudsz, és én nem. Így van. Hát igazából. Tehát én is a bodybuilderen olvastam. Na, ez egy jó sztori akkor. Na, hát a lényeg az, egy görög paliról beszélünk, aki profi versenyző egy pár éve. Körülbelül 2009 óta. Igen, na most róla azt kell tudni, hogy általában az induló listákon szoktam látni a nevét, az eredménylistákon már nem annyira. Az első annyira nem szar, Europro 10. Nem rossz. Oké, de általában ezt úgy, hogy igen, mondjuk 10 indultak, jó esetben 12-en. Tehát egy relatív szarvasképítőről beszélünk. De nem ez itt a lényeg. Itt a lényeg az, hogy egyszer egy kokszos, ilyen gyanús egyén így betévett a boltjába, és mutatta neki a kokszot, és mondta neki, hogy mondd meg, hogy kell használni. Várj egy kicsit, egy pillanatra. Még egy dolog tetszik benne, hogy azt mondta, hogy mert ugye itt 5 versenyt soroltál föl, vagy 4-et, és azt mondta, azt itt a helyzetben sanszos, hogy több verseny volt, csak baszott kiposztolni magáról a Facebookra. Nekem minden már szimpatikus a csávó. Oké, a nagyobb probléma az, hogy nem volt hivatalos weboldala, hiszen nyilván először azt kerestem, de csak Facebookot találtam, és hát oda is csak ezt rakta fel. Szóval nem biztos, hogy olyan nagyon szimpatikus ez, de nem. Inkább ne legyen senki sehol, mint hogy Facebookon is legyen, de mindegy. Na, igen, tehát mi volt a sztori? Na, tehát betévedt hozzá ez a figura, kérdezte tőle, hogy ezt a kokszot, ami ott volt a kezében, hogy kell használni, és ő megmondta neki, hogy nem mondja meg, mert hogy miért adja neki. Elképesztő egyébként. De igen. Tehát ez lehet egy rendőr is, vagy bárki, tehát eleve nem tudom, hogy gondolja, hogy megveszi valakitől a szarját, és hogy kell. Ez, vonatkoztassunk el a kokstól, bemegyek a elektronikai boltba, és azt mondom, hogy vettem egy ilyen cuccot máshol, de mutasd meg, vettem akár mit vesznek az emberek, bazd meg. Mit tudom én, bemegyek a Sony boltba, hogy vettem egy Philips mikrót, mutasd már meg, hol kell bedugni igen, a falba. Igen, mutasd meg, hogy kell használni. Tehát máshol vettem, de tőled kérek tanácsot ingyen. Ráadásul egy kiegészítő boltban állt a pali, ott ő az eladó, az nyilván az ő boltja, ja, és bemennek hozzá kokszal, hogy mondd meg. Ami kurva veszélyes játék, főleg most, ami persze már az EU-ban van, mert ezért börtönbe lehet kerülni. De egyébként ezt a témát nem tudom, hogy ismered-e, hogy bejön a büdös paraszt az edzőválaszolba, megkérdezi, hogy a biotök nem tudom milyen szarját, azt hogy kell használni. Tudom, hogy nem nálunk vásárolta, tehát nem a Shopbuilder, nem én vagyok, az egy külön cég, a Shopbuilder, nekem az edzőválaszolba semmi közöm hozzá, de a Shopbuilder tartja el ezt az egészet. Tehát nekem alaplojalitás, hogy a Shopbuilder, mindenkinek segítek az edzőválaszolba, aki értelmeset kérdez, de a köcsög máshol megvette egy másik boltban, nem a Shopbuildernél, egy. Olyan termékről kérdez, amivel nem foglalkozom, ki van írva a szabályzatban, csak SciTech. Kettő. Mert ha valaki kérdez SciTech termékről, akkor oké. Okay. De ugye ez még máshol is vette, plusz olyat kérdez, amivel én nem foglalkozom. Tehát ez tipikus. De ez a hogyan használjam, vettem a nem tudom melyik boltban, valamelyik meg le is írja, hogy vettem a nem tudom melyik boltban, és hogyan használtam anyádat. Menj be a boltba, és kérdezd meg, köcsög. Erre nem lehet mit mondani, de egyrészt a bolt, másrészt meg rá van írva a kibaszott csomagolásra. Arról nem is beszélve, csak folyatékosok nem tudnak olvasni. Na, mikiről, ahogy beszéltünk. Milyen mikiről? Az IPF-es mikiről. Fekete mikiről. Elfejtettem a lényeget mondani, hogy képzeld el, hogy ő olvasgatta a cikkeimet, és egy kurva érdekes dologra hívja fel a figyelmet, mert azért, miről nem tudtam, azért mi a saját magunk szintjén azért képezzük magunkat meg. Én ilyen információvámpír típus ember vagyok, próbálok minél többet olvasni. A webről azért kezdek el leszokni, mert az ember alapvetően elolvasta az Indexet régebben, de olyan szintű szemét van már, hogy a hírportálokat már kerülöm, de én az abszolút egy kikutatom, kiböngészem típusú ember vagyok. Hát nézek egy filmet, akkor biztos, hogy kurvára kíváncsi leszek a részletekre. Kirendeztem, ilyen kamerával csinálták, stb. És ezeket az IMDb-n kikerestem, most mondtam valamit. És ugye a Miki olvasta a szteroidos cikkemet, méghozzá azt a cikket, ami az a megboldogult szteroid válaszol rovatban, rovattal kapcsolatos kis maszek felmérésemet tükrözte. Tehát az volt a cikknek a lényege, hogy megnéztem 100 kérdezőt az megboldogult szteroid válaszolban, és csináltam abból egy összesítést, hogy hány százalék kérdezett értelmeset, hány százalék volt tök hülye, hány százalék volt, aki egyáltalán, hát nem is tudom már, hogy mik voltak itt a fokozatok. Mert volt, én emlékszem egyébként erre a cikre. Olyasmi is volt, hogy nem is töltötte ki, mert ott úgy lehetett kérdezni, ki kellett tölteni magadról adatokat, hogy tudjam, hogy egyáltalán kivel állok szemben, és akkor ezt is így súlyoztam, hogy hány százalék volt, aki ki se töltötte, hány százalék volt, aki föl se fogta, amit csinál, hány százalék volt, aki tök hülye, teljesen fogalma nincs, hogy miről beszél, hány százalék volt, aki viszonylag értelmes, legalább kitöltötte, de hülyeséget kérdez, és hány százalék volt, aki egyáltalán ebben a rovatban reális olyan kérdést tett fel, amire válaszolnék. Na ez a lényeg. Hogy én úgy emlékszem, hogy egy darab olyan kérdés volt. Nem, százalékosan ez 3 volt. 3%. 3%. Jól emlékszem, akkor 3%. Szerintem abban még a hülye kérdések is benne voltak. A 3%-ban nem. Nem? Nem. Tehát 3% volt, 3% volt, akinek válaszoltam volna, körülbelül valami ilyesmi volt az arány. Vagy 5% volt, amire lehetett válaszolni, és abból 3 volt, aki tényleg olyat kérdezett, hogy az értelmes kérdés ebben a rovadban. Tehát valami ilyen. Tehát gyakorlatilag a 95% az nem ütötte meg a szintet, hogy válaszoljak neki. Na mindegy, tehát az a 3% az azért kulcs, mert azt mondta a Miki, hogy ő vagy olvasott valamit, vagy tanulsz pszichológiát, ennyi az értelmes ember. 3%. Az emberek 3%-a értelmes ember, a többi hülye. Ezt tudtad? Érzékeltem, de így még sosem számoltam ki. Ugye? Tehát én is. Így az úgymond így megpróbáltam összeszámolni, hogy kivel találkoztam. Volt a Marci, meg a Béla, azok hülyék, meg volt a Gabi, az is hülye, meg még talán a Tibi, inkább az is meg tudod csinálni. Szóval valahogy így meg tudod csinálni, fogsz egy papírlapot, interakcióba kerülsz emberekkel, nagyon érdekes, tudományos dolog ez, vagy szociográfia. Azokkal az emberekkel, akikkel interakcióba kerülsz, mindenkit, ugye mindenkit tartozik, hogy most szembe jön velem az utcán, és valamiért beszélek vele, vagy el tudom dönteni, hogy ez most hülye vagy nem hülye, azt fölírom a papírra, és eldöntöm, hogy hülye vagy nem hülye. És akkor csinálok fokozatokat, hogy kibaszott hülye gyökér. De azt hittem, hogy most mondasz egy módszert, közép hülye. Nem, ez egy módszer. Ez egy módszer. Oké, okay, ez a számolásuk. Nem, azt tudod, hogy ki hülye meg ki, nem, szerintem azon nincs van. Oké. Okay. Tehát találkozom emberekkel, és akivel interakcióba kerülsz, lehet olyan, hogy nem tudom eldönteni, biztos, hogy nem hülye, meg lehet hülye. Tehát ezzel lehet játszani. és hát 100 embert össze kell írni, és már is megvan egy felmérés. Hát jó, az nem lesz teljesen reprezentatív, de viszont nagyon eltérő nem fog a valóságtól, tehát nem lesz olyan különbség, hogy te 3%-ot mérsz, és valójában meg 40% értelmes ember van, és te pont hülyékkel találkoztál, tehát ennek az esélye azért nem túl nagy. És én egyszer például csináltam egy olyan tudományos kísérletet, jöttem haza Szegedről, M5-ös autópályán, és megszámoltam, hogy azok a BMW típusú autók, amelyekkel találkozok, azoknak hány százaléka vezet normálisan. Vagy ugye túloldalra nézve, hány százalék zsírparaszt, hogy nem tudja a kurva indexet használni, ezzel lemegy, gyorshajt, lelőki a többit az útról, tehát bármi módon parasztul viselkedik. Hány százalék BMW-s volt normális szerinted? Szerintem nulla. Igen. Ezt eltaláltam. Valóban, igen. Valóban, tehát aki BMW-vel közlekedett, akkor aznap este az M5-ös autópálya 170 kilométeren, és én láttam, az mindegy büdös paraszt volt. Ennyit a BMW-ről. Na, szerintem ezt kiveséztük. Ez ki? Most Alice Cooperrel az van, hogy régen ez a, úgy hittek, hogy ilyen horror rock az a műfaj, amit ő csinált, ami egyébként egy nettó hülyeség, csak itt azt kell tudni, hogy a 80-as évek vége felé elkezdett egyfajta kurva jó rockzene divatos lenni, és mindenki azt nyomta, és mindenki stílusban, ugye a kurvulás miatt, amiről már beszéltünk egyszer, hogy jó irányba kurvultak, akkor az emberek kénytelen volt ilyen stílust felvenni, mert akkor ez volt a menő, és hát Alice Cooper is váltott. Alice Cooper már nagyon régóta a szakmában, talán a 60-as évek legvége óta, volt neki 178 lemeze már addig is, és ilyen 86, talán 87 magasságában csinált két kibaszott jó albumot. Abból az egyik a Constrictor volt, a másik meg a Raise Your Fist and Yell, és én ezeket nagyon hallgattam gyerekkoromban, de hogy a Freedom melyiken van, azt most szerintem megvan. Az utóbbin. A Raise Your Fist and Yell-en van? Szerintem igen. Simán lehet. És van a szövegben egy ilyen részlet, hogy ezt tényleg. Igen, igen, igazad van. Szóval, alakszom, de csak igen, ezért. Mindegy, ez egy kurva jó Alice Cooper-dal, és egyébként Alice Cooper igazán ezzel még nem lett sikeres, hanem amikor ugye a kurvulás miatt még jobban egy kicsit elment egy ilyen populárisabb stílusba, és megcsinálta a Poison című lemezt. Ami már egy kicsit nyál lett, de azért elég jó. Azért az kurva jó. Igen, szóval az csak ott, az már egy kicsit ilyen, az már nem annyira nyers paraszt rock. Nem is volt az igazán paraszt, de ez egy ilyen nyers, de szóval nekem azért az nem a kedvencem már, de jó volt, és hatalmas sikere lett. Igazából, de ez a kettő, Constrictor meg a Razor of Pistandiel, ez akkora klasszikus, hogy beszalás. Én nagyon sokat hallgattam gyerekkoromban, és most is nagyon sokat szeretem hallgatni ezeket a zenéket, úgyhogy Alice Cooper, ez eddig legalábbis marha jó. They never knew anyway, 'cause I never walk away. közben eszembe jutott egy sztori, mert kitaláltuk, hogy ugye filmekről is szoktunk beszélni, most kéne valami filmről beszélni, most mert a kis felírt listánk, mivel két adást csináltunk, az is túl hosszú lett volna, ezért most ugye két adást csinálunk, de közben kifogytunk a témánkból, úgyhogy most gyorsan témát találunk is spontán, és eszembe jutott az, hogy ugye szoktunk filmekről beszélni, de milyen filmről kéne beszélni, hiszen nekem van ötletem egy csomó, mert mondjuk ott van a Stone Cold, ami Hideg, mint a kő címen ment magyarul. Magyarul, igen? Magyarul, és nemrég meg is néztem, de szerintem azt három mondatban el tudnánk intézni. Mert szerintem szar volt, szerintem meg kurva jó. Nem, szerintem jó volt, de jó, három mondatban akkor is el tudjuk intézni. Hát nem egy olyan nagyon bonyolult film. Hát talán még négyben is. Nem egy bonyolult film, egyszerű, mint a fajék. Legyen négy. Pontosan. Nagyon-nagyon mű, Mayer nagyon vagány, de egyébként tudom ezt még ragozni egy kicsit. Na mindegy, sőt, határozottan tudom ragozni, úgyhogy mindjárt beszélünk a Stone Cold-ról, amit nézzetek meg, mert fasza. Ma már, mai szemben nézve már annyira szar, hogy jó. De nem, akkor igazából ez jó volt. De mindegy. Szóval az a lényeg, hogy az edzőválaszolban én kiírtam, hogy mivel kurvára el vagyok foglalva, idegrendszerileg gatya állapotban filmet csinálok, és kész kell lenni a határidőre, és tudtam, hogy egy órával a vetítés előtt lesz kész, tehát ezt tippeltem mindenkinek, de én már úgy terveztem, hogy tulajdonképpen egy héttel ezelőtt, tehát a határidőket magamnak úgy lőttem be, hogy egy héttel a vetítés előtt legyek kész az összes jelenettel, és már csak sorba kelljen rakni, és az egyéb apró szarságokra legyen egy hetem. És ezzel együtt is hétkor kezdett a film, és ötre renderelte ki a gép. Már a valóság az, hogy azért volt már egy másik mentett verzióm, még a másnap este, tehát egy szarabb verziót már tudtam volna nyomni a moziban, hogyha kell. Az a lényeg, hogy kiírtam az edző válaszolva, hogy ne kérdezzen senki, mert nem tudok most foglalkozni senkinek a nyugijével. Kizárólag támadással kapcsolatos információkra vagyok hajlandó, vagy azokkal kapcsolatos információkkal kapcsolatban vagyok hajlandó válaszolni, érted? Értem. Kicsit szar lett a mondat, de nem probléma. Igen, nagyon szar lett a mondat. Nem van. Na most egy 2-3 gyökeret ki kellett paszkodnom naponta, természetesen, akik arra nem képesek, hogy amikor kérdez a büdös paraszt, hogy az első oldalt elolvassa, amit rögtön lát, az az első 10 kérdést, hogy legalább annyi esze legyen, hogy bazd meg, lehet, hogy megválaszolták pont ezt. És ugye le kell menni talán a lap aljára, bár lehet, hogy már nem úgy van. De hát ez egy alapigény, hogy látok egy rovatot, és belenézek, hogy mi ez, és milyen válaszok vannak. De miről beszéltünk, 3%-a értelmes az embereknek. Ebből nagyon látszik. De most nem mondom, hogy tömegével voltak a gyökerek, de 2-3 paraszt volt naponta, aki ugye ki volt írva az első oldalon, hogy nem válaszolok, és ha kérdezel, ezt pofátlanságnak veszem, mert nem érek rá, és azonnal kibaszlak a picsába örökre. Ez ki volt írva a fő oldalra. Illetve ugye a kérdések közé, gyakorlatilag a tetejére. És folyamatosan azért egy 2-3 gyökér volt naponta, ezeket kibaszkodtam a picsába, de aki ezt az egészet egy sász volt, aki azt írta, hogy elnézést, de most vettem csak észre, hogy kiírtat, hogy izé, őt nem tiltottam ki, azóta szerencsé, hogy odaírtam, mert már éppen nyomtam volna tiltást. És ő még időben a kérdése után rögtön beírta, hogy elnézést kér, hogy nem vette észre, jó. De ebbe az Uber az volt, hogy ugye a saját filmemet vágom, aminek a bemutatója lesz pár nap múlva, abszolút kiírom, hogy csak ezzel kapcsolatban kérdez, hogyha ilyen információra van szükséged, és megkérdezi a gyökér, hogy mi a véleményem a Generation Iron című filmről. Amit pont telibe szarok le, mert egyrészt nem edző válaszolok, mert nem érek rá, kettő a saját filmemet csinálom, és nem érdekel most más filmje kurvára. De ugye egy gyökérnek ezt hiába magyarázom, és hát a harmadik tényező ebben a dologban, vagy negyedik, vagy nem tudom hányadik, hogy én nem bízom abban, hogy a Generation Iron egy nézhető film lesz, egyáltalán nem bízom benne. Hát már megjelent, tehát hát jó, de nem bízol abban, hogy nézhető film lett, de nem, ez így igen, jobban hangzik. Igen, de nem láttam. Lehet, hogy az lett, de én nagyjából azt sejtem, hogy ez egy ilyen kicsit, hát ilyen trélert meg részleteket láttam, és az gagyi volt, az frankon gagyi volt, tehát azt mondom, hogy a támadásban nem sikerült olyan látványt csinálnom, mert gagyi lett ahhoz képest, mert kurva sok kézikamera van, na most ez teljesen gagyi a Generation Iron, ahhoz képest, hogy be van halangozva, meg minden, még amerikai produkció, hát ez egy kézikamerás fos, és még rosszabb, mint a támadás szinte, legalábbis egy csomó részt láttam, hogy nagyon gagyi, és én azt gondolom, hogy ez egy összesített edzővideó lesz, egy ilyen összesített közös edzővideó lesz, mivel több szereplővel elmegyünk haza, és megmutogatjuk, hogy hány autója van a Jay Cutlernek, meg mekkora a medencéje. De lehet, hogy tévedek. Körülbelül ez lesz egyébként, vagy ez lett, mindenki kapott nagyjából 10 percet. Te láttad? Versenyző, nem néztem meg az egészet, de tudom, hogy ez volt a koncepció, mindenki kapott. Elkezdted nézni, és nem nézted meg? Nem, csak tudom, hogy milyen lett, láttam részleteket, meg ilyesmi, tudom, hogy hogyan épült. Jó, most arra vagyok kíváncsi, hogy ezt neked megvan-e valahonnan, és elkezdted nézni, és nem bírtad megnézni. Nem erről van szó, nincs meg az egész film. Egyébként lehet, hogy valahonnan összekukázom, és esetleg akkor beszélünk róla egy másik BB rádióban. És lehet, hogy tévedek, és tök fasza. Lehet. De én azt hiszem, ez olyan lett, hogy másfél óra ki van azzal töltve, hogy az a 6-7 versenyző bemutogatja az életét 10 percben, és akkor a végén Mr. Olympia. Igen. És ennyi. Hát nem kell nagy csodát várni, ez nagyjából ennyi lett. Hát nem volt egy olyan történet, mint a támadásban. Hát meg nem hiszem, hogy van egy olyan szövegük, mint a Kati Bélának, aki ugye végigpoinkott az egészet. Hát esélyes. Meg ugye nem is kaptak annyi időt, hogy így kibontsák a személyiségüket, már amennyi van nekik. Szóval igen. Hát ez is baj, hogy nem nagyon van. Meg ugye a mondani való. Tehát ennek a filmnek nyilván nincsen egy nagyon komoly üzenete. Nem tudom, tehát jó, most előre fikázunk a medvebőrére, de... Ez tehát... annyira nem jellemző a BB rádióra egyébként, hogy mit fikázódunk. Nem, csak most tényleg úgy fikázunk, hogy nem is látunk valamit, de láttunk már egy-két ilyen produkciót. Hát egyrészt, másrészt meg részleteket látunk. Te mondjuk egy, végignéztél már egy, mit tudom én, a Cost of Redemption-t, vagy valamit végignéztél? Nem hiszem. Azaz. Volt ilyen, hogy megnéztem egy ilyen egyórás részt, csak az a baj, hogy ezek 3 órás filmek, és baszott unalmas. Tehát azt nézni, hogy Ronnie Coleman eszik, és akkor 3 percenként megszólal közben, hogy nagyon jó ez a marha, meg finom ez a csirke. Igen, és az a baj, hogy annyi eszük van, hogyha Ronnie Coleman olyan, hogy 3 percenként szólal meg, akkor ki kell belőle hozni, hogy beszéljen folyamatosan. Ilyen egyszerű. Akármilyen szenvedés. Akármilyen szenvedés, meg munka van is benne, ki kell hozni azt belőle, hogyha Ronnie Coleman egy balfasz, aki nem bír 3 mondatot beszélni, és 3 percenként mond 2 mondatot, akkor is ki kell belőle hozni azt, hogy beszéljen folyamatosan, ez a feladat, ugyanis tudsz vágni. Meg tudod beszélni Ronnie Coleman-nel, hogy a következő 3 mondatban mit kell elmondani. Ilyen egyszerű, így van. Ez így működik. És Ronnie Coleman ugyan nem lesz valóságos, mert Ronnie Coleman valójában 3 percenként tud 2 mondatot mondani, de legalább a film nézhető, meg szórakoztató, és legfeljebb, ha lehet, hogy nem reális képet kapunk, de nem egy olyan nagyon nagy csalás, hogy egy seggfejből igazából csinálunk egy olyan embert, aki normálisnak tűnik. De nekem mondjuk nagyon nagy szerencsém van, mert ritka az ilyen eset, mert mondjuk egy Kati Bélából nem kell semmit csinálni, neki megvan hozzá a tehetsége, ahhoz meg az én tehetségem kellett, hogy ki is hozzam belőle, hogy elmondja, de nem volt egy hűde nagy probléma, mert a Béla az egy állat. Ebben is. Hát meg ugye megvan az előnyöd, hogy te azzal állsz szóba, akivel akarsz. Igen. Nem azzal, akivel én szerintem lesz. Ezeket a dolgokat, ezeket a filmes dolgokat, ezeket általában nem testépítést érdeklő emberek csinálják. Hogyha érdekli is őket, akkor sajnos azon a raki homokos szinten érdekli őket. Nem, nincsen bennük meg az, ami nem láttak ebbe a dologba semmit, hanem ők ezt látják, hogy ez a gyúrós, feszengős csini fiú dolog, és ez egyébként Magyarországon is a sok motivációs videó, vagdosó, ratyi fasz, az általában pont ilyen, hogy őket ebbe az egészben a feszengés, meg a raj vagyok, mert izmos vagyok, vonal érdekli, és ezért nem tudok normális produktumot letenni, amit én igazából nem bánok, mert leszarom az egészet. Nekünk az a lényeg, hogy amit mit csinálunk, az legyen jó. Na, közben hívott a Guldi, neki is tetszett a támadás 2 szerencsére, meg átjöttek a dolgok, de hagyjuk ezt az egészet, mert nem akarom fényezni ezt a témát. Viszont a filmekről beszéltünk, és ez azért érdekes, mert a Stone Coldról muszáj elmondani egy-két szót. Ez egy ilyen buta motoros film. A rendőr beépül a motoros bandába, ahol ilyen kibaszott jó szararcok vannak egyébként. Nagyon jó meg van csinálva. Ezek az emberek, akik ott ilyen motoros szararcok, a nagy szakállal, meg a hosszú hajjal, ezt mind a sminkes csinálja meg a maszkmester. Azt tudni kell. Tehát én ezt, nem tudtam. Nem tudom, hogy ezt... Tudod, ki ez a Lance Henriksen? Fogalmam sincs. Biztos, hogy tudom, mert ő volt a Bishop az Alienben. Miben? Alien. Az melyik? Alien 2. Ja, az Alien? Oké, megvan. Jó. Tehát ő volt benne a Bishop, a droid, és a Lance Henriksen a Stone Coldban. Mindjárt megmutatom, hogy néz ki. Jó, meg fogod ismerni, mert jellegzetes az arca, de... Nem biztos, hogy elég régen láttam az Alien 2-t, de nem gond. Szóval lehet, hogy szakállat kell növeszteni az embereknek nyilván, de... De ugye... a szakállat is lehet ragasztani, úgyhogy igazából nem... Igen, ez a produkció látvány tervező és az emberek kezelésével foglalkozó emberek alakítják ki, hogy egy szereplő úgy nézzen ki, ők válogatják össze a ruházatát, az egyéb külsőségeket, tehát ezt ugye profik megcsinálják. És ami érdekes viszont ebben a filmben, a Stone Coldban, hogy ebben a főszereplő egy Brian Bosworth nevű csávó, akinek egy nagyon-nagyon szar filmes karrierje lett ezután a film után. Ez volt az első filmje, ha jól tudom, és ő amerikai focista volt, egy jellegzetes amerikai focista. Ez a focista, tényleg ez az európai focistahoz hasonló haja volt, ez a hátul hosszú, felül annyira inkább rövid. Mindig oldalt be volt neki színezve, be volt festve, ilyen piros csíkok, ilyen hülyeségek. Tehát egy ismert amerikai focista volt, egy sztár, és akkor ebből indult egy filmes karrier. Itt egy kicsit ilyen gyúrós fazont játszott ebben a filmben, ilyen gyúrós póló volt rajta, meg gyúrós gatya, meg ilyenek, de ő egy beépített zsarút játszott, aki beépült a kőkemény motoros bandába, és hát úgy tudott beépülni, hogy ő is kurva kemény volt persze. Szóval ilyen szempontból röhely a film teljesen, de mégis egy kibaszott, nekem kibaszottul tetszik, egy ilyen kibaszottul stílusos valami, sokat káromkodok, ezt nem szabad, de egy nagyon stílusos valami, nagyon 90-es évek, ilyen motorok, ilyenek. Átérezted a feelingét a motoros bandának? Meg nagy, én nem szeretem az ilyesmit, de jó volt. De a történet persze a szokásos, hogy a csávó szerelmes lesz a motoros bandába, és majd nagy gáz lesz, amikor tehát pontosabban nem is annyira, hanem ugye azért bespanoskodik velük, de neki annyiból könnyebb a helyzete, hogy ezek nagyon csúnya büntényeket akarnak csinálni, amit aztán meg kell neki akadályozni. De ez a film, ez azért is érdekes, mert van egy hasonló... Hollywoodban mindig két filmet csinálnak ugyanabban a témában. Azt nem tudom, hogy feltűnt-e neked. Nem. De mindig. Tehát ugyanez a sztori. Nem tűnt fel. Nem sokkal később. Charlie Sheen főszereplésével. Fixing the Shadow, az volt a cím angolul. Nem jut eszembe magyarul. Szerintem ezt soha nem láttam. Egyáltalán ugyanez. Charlie Sheen egy zsaru, aki megvan makkamban valamiért, és beépítik egy motoros bandába, és tök jobban lesz a bandafőnökkel. És a végén már az a film... az kevésbé jó film, mint ez, viszont karakterekben az annyiból faszább, hogy itt egy nagyon szimpatikus, kurva kemény vagyok csávó, aki legyőz mindenkit, ebben ez van, abban viszont egy olyan csávó, aki össze van törve eléggé, és nagyon összespanoskodik a bandával, be is kattam. Nekem abban a filmben azt tetszik, hogy kurvára bekattan a Charlie Sheen, tehát a nyomás alatt, amiben van, meg minden bekattan, és elkezd úgy viselkedni, mint a bandatagok, és a végén döntenie kell, hogy az új barátai, vagy pedig a régi barátai, és nem emlékszem rá pontosan mi volt, de az a lényeg, hogy... Már is lőd le, úgyhogy ha emlékeznél, se kellene elmondani. Ez kettő igazából kisköltségvetésű, marha gagyi, de mégis szerintem megnézendő film. Csak pont az nem jut eszembe, hogy a Stone Coldról mi az, amit lényegesként el akartam mondani. Szerintem a leglényegesebb a Stone Coldban az, hogy amellett, hogy nagyon stílusosan van előadva, egy pofon egyszerű film. Pofon egyszerű film, de rohadt jó ilyen zenékkel. Jó fiú, és szerelmes lesz, és győz, és a végén lehet, hogy a csaját is lecsukják, de lehet, hogy nem. Hát van egy ilyen erkölcsi magassága a dolognak mindenképpen. Tehát itt, amit ebben a korszakban szerettem, az, hogy itt nem férgek voltak. Nem az volt, hogy a tévében valóságsóban büdös faszapó férgekről készítenek műsort, meg egy büdös köcsög, és nem is titkolja. És egy ilyen nagyképű beképzelt féreg szar, nem ezt rakták az emberek elé, hanem ezekben a filmekben a jó és a rossz harca volt, és a jó győzött. És ez arra tanította az embert, hogy legyél jó ember, a hibáiddal együtt. Mert lehet, hogy köcsög vagy a munkahelyed ember, ugye ott az volt, hogy nagyon vagány, hogy ezek a főszereplők mindig szarnak a szabályokra, meg ilyenek, ez egy tipikus hollywoodi klisé volt. Annak idején mindig a rendőr az, hát Stallone is, hogy mondják, amikor el van tiltva éppen. Felfüggesztve. El van függesztve, mert függelemsértés volt, vagy akármi, meg úgy fogják az embereket, hogy lebontják a fél várost. Ez a tipikus klisé, ez is ilyen, de mégis a jó és a rossz harcáról szól. Elkülöníteni, azt mondja az embereknek, hogy te jó legyél, a jó oldalon legyél. És ma már ez nem nagyon akar menni. De a lényeg, valamit akartam ebben a filmben marhára mondani, hogy milyen, ami nagyon fasza benned, elfelejtettem. De mondom, egy kicsit ez is a testépítés hőskorára hajaz, ez egy 91-es film, és az a gyúrós póló benne meg minden, abból látszik, hogy mondjuk fizikumban nem egy nagy csáva ez a Brian Bosworth egyébként egyáltalán. Egyáltalán nem is néz ki rosszul egyébként. Tehát... Hát nem néz ki rosszul, felöltözve, levetkőzve már elég gyér. De jó, hát de igazából ugye... az utcára úgy. egész nyugodtan. Igen, az a lényeg, hogy ez az izomkultusz, tehát volt egy kis izomszaga a filmnek, az akkor azért az menő volt marhára. Szóval nem néz ki a csába egy testépítő versenyzőnek, de mivel amerikai focista volt, azért kellett neki fizikum, és hát sajnos ezután roppantú szar ilyen akciófilmeket kezdett el csinálni. Innen csak lefelé ment a dolog, rettenetesen, amikor ez a csávó, aki a festett hajával volt sztár, utána egy ilyen szolid családapa jófiú szerepben akart kurva szar akciófilmeket csinálni, akkor onnantól már ez a dolog ez meghalt. De hát ebben a hibában Arnold Schwarzenegger is beleesett, hogy a kommandóféle vagányságot azt fölcseréltük erre a konszolidált társadalomba, illeszkedjünk be, és mindenkinek tetszen, amit csinálunk stílusra, és... Pontosan ez volt egyébként a lényeg. Egyrészt valami újat akart, hogy ne legyen unalmas ugyanazzal a szarral mindig. Másrészt meg ugye nyilván azt akarta, hogy még több embernek tetszen. Igen, és ezzel megölte magát. Viszonylag. A mindenkinek meg akarunk felelni dolog, az úgy működik, hogy abba halsz bele, az nem mindenkinek meg tudsz felelni, soha. Mert nem tudsz megfelelni mindenkinek, ilyen egyszerű. Fejlődni kell, meg változni lehet, de nem szabad ebbe a teljes középszerű fosma átmenni. Egy Arnold Schwarzeneggernek nem szabadott volna, mert igazából az Arnold filmkarrierje az olyan szintű, hogy én vannak filmjei, amit nem láttam, mert annyira szar. Vagyis letagadod, azt hiszem. Hát mi ez a szar, amikor terhes volt? Junior? Azt nem kell letagadnom, hidd el. Junior, azt akadja le? Ha akarnám, se tudnám megnézni. Rosszul vagyok tőle. De elkezdted nézni, biztos, hogy benne, hogy láttál belőle jeleneteket. Nem is kezdtem el nézni, de jeleneteket láttam belőle, és nagyon gyorsan elkapcsolom. Az így meg valamikor így nőnek, be van öltözve. Persze, ilyen, de ilyen női ruhában is úgy van beöltözve, hogy ez a 70 éves mama fodros geci van rajta, tehát még ebbe is hülyék voltak, akik ezt megcsinálták, mert az Arnold Schwarzenegger akkori énjének megfelelő nőt, ha játszott volna, azt nem hiszem, hogy így lett volna beöltöztetve, de mindegy, csak ugye túl akarták hangsúlyozni ezt a dolgot. Ez a nagymama stílusban öltöztetett és kifestett terhes férfi, tehát anyám borogos, tehát picsába elkapcsoltam, szégyen tényleg. Na még egy film, amit felhoztál, ez a Sharknado, amiről én viszont nem tudok semmit, de rettenet szarnak tűnik. Ez azért lehet, mert rettenet szar is. Hát ebben ez a tükk, a cégé az valami kegyetlen. Hát igazából arról szól a film, hogy jön a tornádó, és a tornádó a tengerből kimossa a cápákat a partra, és így megeszik az embereket. És hogy megy a cápa gyaloglábbal? Most nézzük a trélet. Közben egy árvíz is van, és elárasztja a víz a várost. És az utcákon úszkálnak, meg ilyen apróságok is vannak, meg így a föld, ahol így felássi magát a cápa is támad, beújik az ablakon a medencéből, meg ilyenek. Tehát minden van, amit elbírsz képzelni. A legnagyobb poén az, amikor kinéz az ablakon a csaj, sehol semmi, és akkor hirtelen meglátja, hogy a medencében úszik egy cápa. De hogy került oda, azt nem értjük, és egyszer csak a cápa bevetődik az ablakon, ahogy így beletődött az ablakon, hirtelen derékig állnak a vízben, mert elárasztotta a házat a víz valahogy. Közben? Nem értjük, hogy, de valahogy, és hirtelen megeszi a főszereplő Pali ex-feleségének a férjét. Ez kegyetlenül van. Nagyon jó, ez van benne, az amerikai tökéletes családapa az benne van, a jó csaj shotgunnal benne van, és az amerikai családapa viszonylag alkoholista öccse is benne van, azon kívül van benne az, amikor feláldozza magát, amikor hősködik, amikor laza, az öreg pervez is cápa benne van. Cápa vihar, ez a magyar címe. Igazából ezt nem lehet elég szarnak lefordítani. IMDb 3,4 pontos, na most egy szerintem szereplőt mondok. Szerintem nem érdemel. Egy szereplőt mondok, Tara Reid, mond ez valamit? Ez volt benne a jó csaj, és egyébként... Amikor először megláttam, azt hittem, hogy pornós, de aztán azt hiszem rákerestem, és nem pornós. Ez egy színésznő volt, és itt tartották valamire, de egyébként ez a tipikus partizós, bulizós buta kurva, ezt még én is tudom, aki szarrám ütette magát, és csak rettenet. Tehát ez a rondán sikerült szilikon mellek cikkekre rákerestek, akkor Tara Reid neve ki fog jönni. Egyébként az amerikai pitéből ismert, amit szinte nem bírok megnézni ezt a sorozatot. Az első részt láttam, talán röhögtem is, de még egyszer nem nézném meg. De hogy idáig jutott, hogy ilyen filmekbe kell szerepelni. Ez egy tévéfilm egyébként, ami meglepő, és innentől tudok a dologról mondani valamit, mert a magát a filmet én nem láttam, ezzel te vagy képben, de onnantól kezdve rájöttünk, hogy ezt az Asylum stúdió csinálta, ami ugye magyarul gyógyót jelent, a gyógyó stúdió csinálta, innentől kezdve már van rálátásunk arra, hogy ez egy szar. Na most figyeld ezt a számot itt. Tehát mondod, hogy szar a CGI benne, meg nevetséges. Az a CGI először is 1990 még marha jónak számított volna persze. Hát de akkor igen, de ez egy 2012-es film talán, de lehet, hogy 2013-as. 2013-as, és 1 millió dolláros költségvetése van a Tara Reid-nek a sztár fizetésével, ami ezek szerint nem lehet túl sok. Ami, szóval ez 1 millió dolláros film az nagyon korcsú. Tehát az 1978-ban 1 millió dolláros film az valami volt, és de most ez már nagyon korcsú, amikor így szuperprodukció 200-szor, 300-szor ennyi pénzből készülnek. Ebben az érdekes ebben az Asylum Studio-ban, hogy ennek az volt a üzleti modellje, hogy elkezdtek olyan filmeket csinálni, ami utánzata volt egy hollywoodi nagyfilmnek. Ez kurva érdekes, és ez is olyan dolog, hogy ez csak Amerikában lehet megcsinálni. Tehát ha mit tudom én, volt a függetlenség napja, akkor ők megcsináltak a függetlenség éjszakáját, most mondtam, ami hülyeséget. Több ilyen film is van. Szóval ez a stúdió abban volt nagyon trükkös, hogy elkezdte ugyanazokat a filmeket csinálni a sztorira. Annyira nem, hogy szarrá pereljék őket, csak az volt a lényeg, és most figyelj, hogy megpróbálták megtéveszteni az embereket, hogy jön egy szuperprodukció, akkor gyorsan leforgattak valami hasonlót, adtak neki egy hasonló címet, és bebaszták a Amerikában olcsón ide-oda, és akkor a paraszt megvettem. De jó, hát ez kijött DVD-nél. És kurvára nem ugyanaz a film. Egyszerűen ennyi. Ezért csináltak filmeket, hogy a parasztot megtévezték, és megvegye ezt a szart. De most már ebből kezdenek kitörni, és már rendes filmeket is csinálnak. Szerintem egyszerűen arra ez alapozva... Ez nem egy rendes film igazából, tehát ez példának hozni egy kicsit erős túlzás lenne. Úgy érzem, hogy rendes film, hogy nem, tehát a saját ötleteket is már csinálnak, kitalálnak sztorikat, amit megvalósítanak. Ezek a, mint például ez a fos is, mert ez nem utánzata semminek, ez egy butaság. Én szerintem ma ez az üzleti modell ez odáig fajult, hogy ezt az emberek megveszik ezeket a filmeket, kétféle ember veszi meg, a nagyon sötét buta, akinek ez tetszik, meg szerintem nagyon nagy része az, aki ezen kurvára röhög, hogy az meg ezt a szart. Szerintem ezen mindenki röhög, tehát olyan nincs, hogy valakinek de, nem tetszik, hogy nem röhög rajta. Biztos, hogy vannak, akkora prosztó állatok, gondolom, hogy 3% az értelmes ember. Két éves gyereknek így elétesztem, és ez a tetszik, nagyon, neki, nagyon prosztó ez, a, akinek a sörig lát, érted? A kocsmába sorig lát és büdös paraszt. De lehet, hogy neki ezt tetszik. Aki már életében látott filmet, az tudja, hogy ez szar. De nem láttak. Otthon megnézi DVD-n. Ezt gondoltad, hogy most ez egy $2 DVD ki van, vagy $3. Nem pénz Amerikában, megveszi kész. Ők megkeresik a lóvéjukat rajta, $1 millió, eladnak egy rakat DVD-t. Ezek az úgynevezett straight to DVD filmek, ami nem kerül moziba soha, hanem DVD forgalmazás, és akkor ilyen töltelik szarnak. Most gondolj bele, hogy tele van a Tesco is, meg minden 100 forintos filmekkel. Valakinek azt megéri gyártani. A DVD sokszorosítás az annyira kugyóvára nem jön ki 100 forintból, hogy valami elképesztő. De mégis valahogy akkora mennyiséget legyártanak ebből a szarból, hogy 100 forintért tudják adni a Tesco árésével, meg annak az árésével, aki ezt gyártja. Akkor képzeld el, hogy mekkora darabszámba kellett legyártani ezt a szart, hogy ezen még keressenek is. Tehát ez valahol megéri, biztos, hogy ez működik, nem hülyék ezek. Úgyhogy ez a stúdió az egyszerűen erre szakosodott, csak mondom, kezdik annyira kinőni magát, hogy egyre komolyabb a CGI, relatív, nagyobb a költségvetés, nekik nem voltak régen 100 000 vagy 1 millió dolláros filmjeik, 100 000 dolláros filmjeik voltak, tehát ez teljes gagyi. És Józsi fölvette a válláról kamerával, tehát körülbelül ez a szint. Hát ez annál azért komolyabb, de attól még a film egy rakás szar marad. Tehát, hogy ennyire szar legyen a sztori. Figyelj, ha mi tudnánk azzal a technikával dolgozni, amivel ezt a filmet csinálták, akkor annak nagyon örülnék. De nyilván nem. A Támadás 2 nem 1 millió dollárból készült. Igen. Jóval kevesebből, mondjuk 1 millióval kevesebb. Dollárban. Igen. Dollárban, igen. Szóval ez gyakorlatilag a Támadás 2 költségszinten az annyi, hogy megvolt pár technikai eszköz, azért van nem egy olyan hűde nagy dolog, de van egy technikai eszközben azért egy pár millió forint, de szerintem nem éri el a 3-at összesen. És ugye a benzinpénz, ennyi volt a támadás, a benzinpénz. Igazából. Na mindegy, elképesztő, de ez Amerikában működik, ott szerintem a becsomagolt szart is el lehet adni, és hát ugye egyre komolyabb dolgokat próbálnak meg csinálni, és már vannak saját történetek is, eddig jutottunk, de ezek a saját történetek, ezek pontosan ilyenek, mint a... Én szerintem olyat kéne csinálni még, hogy kinő a lába a cápának. És a lábas cápa egy minap. Az most arra jutott eszembe, hogy Magyarországon a szart is el lehetne adni. Nem mert Amerikában. Ja, Amerikában tök mindegy, Magyarországon is szerintem. Tehát nem szart árult, hanem adott nekem egy zacskót, amire rá volt írva, hogy magyar nyál. Ne basz. De, és valami takony volt benne, ilyen buborékok voltak benne, meg minden, tökig tele volt, így megfogtad a kezedbe, és az volt rájövő, hogy magyar nyál. És ezt bevette valahol? Nem, ezt ő valahonnan szerezte, valami cégnek dolgozott, aki ez ezt promózta kamuból. Magyar nyál egy termék? Magyar nyál. És ez valami hozzá... ilyen média hack, vagy gag, vagy pedig nem ez tudom. Egy létező termék, amivel a nagy magyar hülyéket etetik. Ezt én meg tudom neked mondani, hogy fogalmam sincsen, de szerintem neki sincs. Ő egy cégnél dolgozott, ami valamiért kamuból, vagy nem tudom miért, ezt promotálta, a magyar nyálat. És volt hozzá körülbelül 3 reklámmondat. Az egyik az, hogy valami ilyesmi volt, hogy 3 óra nyalás után sem szárad ki a szád, meg hogy naponta 3-szor kell alkalmazni kiborulás ellen. Hát figyelj, jó, hát a, ugye leszorom tablet és egy üzleti modell, hogy gyártanak ilyet. Igen, ez körülbelül ugyanaz a kategória. Ez egy kis vállalkozónak ez működhet is, mert lehet, hogy el tud annyi szart adni. Hát figyelj, a magyar nyál terméket nem ismeri az internet, de lehet. A YouTube talán ismeri. Én tartok tőle, hogy ez valami zene lesz. Ja igen, ez zene lesz, egy válogatás magyar nyál zene. Na mindegy, érdekességként Magyarországon valahol biztosan lehet szeretni zacskós nyálat. Igazi magyar termék. Hát komoly, komoly. Úgyhogy sajnos. Lehet, hogy Amerikában ilyet árulnak, hogy amerikai szar. Figyelj, vagy... én olvastam régen egy cikket, ami üzletemberekről szólt, és például Amerikában, ahol azért úgy relatív van pénz, abból lett egy csávó milliómos, és adta el később a cégét, de ugye az is egy bevett dolog, hogy egy céget építünk, és azt tudni kell, hogy egy cég, amikor elér egy bizonyos méretet, akkor bele fog halni a saját méretébe. Mikor a cégek elkezdenek növekedni, van egy céged, elkezded csinálni, és azt csinálod, hogy forgatod vissza bele a lóvét, és egyre nagyobb leszel, kicsit kiveszel magadnak. Ugye, ha okos vagy, akkor nem húzod ki a pénzt a cégből, hanem a cégbe forgatod vissza, és egyre nagyobb lesz, egyre nagyobb bevétel lesz, csak az a baj, kurva nőnek a költségek is. És egy idő után abba fogsz belefulladni, hogy nagyok a költségeid, a profitod az nyilván nagyobb, de nem lesz arányosan annyival nagyobb, ahányszor nagyobb a cég, meg ahányszor nagyobb a forgalom, mert ezzel nőnek a költségek is, tehát akár a profitod akár stagnálhat is, miközben egy nagyobb és értékesebb céget építettél, tehát igazából ezen keresel pénzt, vagy nagyobb lesz a tőke az egész mögött, tehát gazdagodsz azzal, hogy a profitod ugyanannyi is, mert nyilván ha a profit arány kicsi lesz, akkor nem jó, az kvázi veszteség, de tegyük fel, hogy ez még arányosan megy, és itt nincsen ezen a ponton nagyon gáz. Ott lesz nagyon nagy gáz, hogyha a céged, ahogy termel, kurva sok megrendelőd van, és nem tudsz annyit gyártani, és nem tudod a sorba tenni a megrendelőket, mert jönnek a következő megrendelők, és nem tudod őket kiszolgálni. Tehát vagy abba halsz bele, hogy nem tudsz elég pénzt beletenni, mert nincsen úgynevezett cash flow arra, hogy beleöntsd a lóvét, hogy aztán kiszolgáld a vevőket, vagy egyszerűen nincsen mondjuk gyártási kapacitásod, ergo kell venni egy gyárat, vagy kell csinálni egy gyárat, vagy akár bérgyártatni kell, erre kell egy megoldás, de nincsen rá cash flow, mert annyi lóvét meg nem hozott a cég ezzel együtt, hogy ezt meg tud csinálni, és ilyenkor kell a céget eladni, vagy bevonni kölcsönt, vagy tőkés társat. Általában egy csomószor arra mennek az a modell, hogy egy céget felfuttatnak, és eladják. Utána is kiszállnak belőle. És akkor ezek tőkeerős valaki megveszi, akinek van elég tőkéje, hogy ezt a dolgot ezt tovább építse. De ezt miért kezdtem elmondani? Parom jó kérdés. Fogalma nincs. Szerintem ott, hogy kicsiben el lehet adni a szart. Igen, ezt tanított eszembe igen, Amerikából. Ami úgy nézett ki, hogy egy csávó rájött, hogy, és igazából beszarás a sztori. Egy csávó rájött, hogy az emberek a golfpályán beleütik a tóba a golflabdát. Ja, igen, ezt hallottam. És kihalászta. Kihalászta, és eladta nekik újra. Kihalászta, nem nekik adta el, hanem egyszerűen újra hasznosított golflabdát kezdett el árusítani olcsón. Ugye neki nem volt gyártási költsége, mert a golflabda megvolt. Neki mit kellett kitalálni? A golflabdának a tisztítási eljárását, hogy hogyan tud újszerű golflabdát csinálni, mert egy saját módszer dolgozott ki, hogy hogyan lehet ezeket a golflabdákat megcsinálni tisztára, és utána újra kellett csomagolni, és el kellett adni, mint használt golflabda újra felújítva. És ez a dolog, ezt elkezdte kicsiben, a vödörszámra hozta, otthon, mit tudom én, a fürdőszobában sikálták a golflabdát, aztán elkezdett kurvára menni, föl kellett embereket venni, dolgoztak, stb. Ilyenkor, ha egy ilyen vállalkozásod van, akkor természetesen az lesz, hogy majd az alkalmazottak elkezdenek lopni, meg ugye az fog történni, hogy szépen a köcsög, aki nálad dolgozott, az ellesi a technológiát, és elkezdi saját vállalkozását csinálni, és a te ügyfeleidet, mert mondjuk, ha már te nagy kerbet csinálod, akkor megkeresi a boltokat, akinek te eladtad, és alád baszárba, és stb. Tehát ezek a dolgok ilyen féreg módon működnek. Ez Magyarországon tuti, de még talán Amerikában is, de nem is ez a lényeg, vagy ez a mi életünkben is benne van egyébként, mert ugye mi csinálunk valamit, csináljuk akár a webmagazint, csináljuk akár a VBTV-t, és vannak emberek, akik gyakorlatilag minket utánoznak, ugye ezt mi találtuk ki, mi kezdtük el csinálni, és akkor ők csinálnak gagyi verziót, és még kvázi el is várják, hogy én jóba legyek velük, meg haverkodjak, de nem szoktam egyébként. Tehát ez a, például a Bodybuilder webmagazin fórumából nem egy köcsög vált ki, aki nálunk volt fórumos, eltűnt, aztán megnyitott a saját kis webáruházat, és próbálja koppintani ugyanazt, amit mi csinálunk. Tehát ez egy alap dolog, ami... Nem nagyon jött be egyébként egyiknek sem. Nyilván, de bejött, mert a saját kis piti szintjén érted, megél. Nem kell neki dolgozni a 80 ezerért. És neki ennyi a célja. Az, hogy ő rontja a te üzletedet, mert alátba szárba, és azt fogják mondani a parasztok, hogy jaj, a köcsög, mert milyen drága a shopbuilder. A shopbuilder nem drága, a shopbuilder egyrészt szerződésbe kötött árakat tart, próbál tartani, és nem tud árralba versenyezni, mert ez egy nagy cég. Sok embert kell kiszolgálni, nagy a logisztika, sok pénz van benne, kurva sok alkalmazott, azt ki kell fizetni. A Józsi, aki otthon a webáruházat a konyhából csinálja, ő tudja adni olcsón a proteint, mert nincsen neki költsége. Ő leszarja, hogy gyökér és 1000 forintot keres rajta, mert neki a piti 80 ezer forintot kell elérni havonta, de egy olyan cég, aki grafikus tart ment, meg könyvelőt, meg könyvvizsgálót, meg programozókat, meg apjafaszát, meg komplet médiát, az már nem tud az árésre játszani, az árés az kell. Hát mindegy... meg irodák, meg raktárak, stb. Ezek. Tehát ott nem lehet szórakozni ezzel, hogy nincs árés. Tehát ezt mind fenn kell tartani valamiből, meg még egy félelmetes dolgot mondok, adózni is kell. Tehát itt nem úgy működik, hogy jaj, nem adunk számlát, aztán kész. Szóval a golflabda felújító csávónak ez az üzlet, ez ment. Ugye tudott ebből hálózatot csinálni. Nem tudom, ez pontosan milyen hálózat lett, hogy egy kvázi golflabda felújító gyárból nagy keresztek és eladták golflabdás. De gyakorlatilag országos szintű dologra fejlesztette magát, és ha jól emlékszem, akkor eladta az üzletet a 5 millió dollárért. Ami azért nem egy rossz pénz. Abból, de én nem értem, hogy ezt kivenné meg. Tehát... Mit? Golflabdát? Nem a golflabdát, hanem ezt az üzletet. Tehát hát működik. Után, működik. Az üzlet az ennyi. Egy idő után azok a tavak így kifogynak, és nem fogják nem fognak ki. Beleütögetni. De nem fogynak ki, hát beleütögetik az embereket, ez a lényeg. De annyit? Nem, annyit. Egy hegyekben áll az olyan golflabda. Igen. Okay. Gyakorlatilag megoldották a hálózatot, hogy milyen csatornákon gyűjtik be. Lehet, hogy azt csinálták, hogy nem is már maguk halásszák, hanem azt mondják, hogy minden golflabdáira, hogy behozol, adunk neked 5 centet. És akkor a parasztok ebből élnek, hogy gyűjtögetik a golflabdákat, ők átveszik, megtisztítják, becsomagolják, eladják. Tehát az üzlet az így föl lett építve. Ezt Amerikában meg lehet csinálni. És utána a csávó kiszállt belőle 5 millió dollárért, valószínűleg azért, mert látta, hogy itt nincs egy jövő, az ő tőkével nem tud, de 5 millió dollárban már egész életed végéig. Ez azért nem mindegy. Igen. Magyarországon igen. Na, üzleti tanácsadó rovatunkat hallottuk. Amit én csak sztori mesélés szinten ragoznék így, mert valójában hülye vagyok az üzlethez, ez tény. Én sose a pénzért csináltam semmit, hanem azért, mert meg akartam csinálni. Úgyhogy én ehhez hülye vagyok sajnos. Kéne ilyen dolgokat tanulnom, mert ugye nekem is valamivel meg kéne élnem, tehát az embernek jobban kéne a pénzre koncentrálni, de én azt gondolom mégis, hogy egy jó üzlet alapja is az, hogy valamit akarsz. Szerintem, aki a pénzre koncentrál, az meg nem igazán tud alkotni, mert nem ér rá vele. Igen, de nekem azt mondta nekem üzleti tanácsadó, hogy pont az a lényeg, hogy ne a pénzre koncentrálj, hanem arra, hogy akarja valamit adni az embereknek. Ez és akkor fel kell tenni egy embert, aki koncentrál helyetted a pénzre. Például. Szerintem például menedzserézek a dolgokat. Vagy akár csak úgy kell az üzletet építeni, és én ebben hiszek, hogyha üzletet építesz, akkor az legyen a cél, hogy az üzletet építs, nem az, hogy mennyi pénzt veszel belőle ki. És akkor működni fog, akkor lesz óvé, én így gondolom, hogy így jó. Na most ezekkel a magvas gondolatokkal lezárjuk a mai BB rádiót, ami kicsit erősen elkanyarodott. Szerintem valahol elkalandoztunk, és nem fejeztünk be valamit, de nem de probléma. De majd legközelebb, legfeljebb, amikor visszahallgatod, és összevágod. Akkor felveszünk agyiba a Skype-on. Igen, akkor felveszünk agyiba a Skype-on, de most az a baj, hogy neked menned kell, úgyhogy ez volt így a BB rádió. Remélem a hangminőséggel megvagytok most kivételesen elégedve, mert ma a hangcuccunk, és ezt most elvileg most marha jó minőségbe tudtok rögzíteni, ami ritkaság lesz a jövőben is. Itt kéne egy zene a végére. Igen. Na, az utolsó zenénk az Devin Townsend lesz, aki egy zseniális csávó. Nem tudok róla sokat, de azt lehet mondani, hogy honnan ismerem. Stevie Vai-nak volt egy száma, tehát volt egy albuma, a Sex and Religion, és abban volt egy szám, az In My Dreams. Azt hiszem In My Dreams az volt a címe, ami egy kurva érdekes szám, kicsit elmond, de nekem így marhára tetszik, dallamos. Dallamos a tud, és ott volt az énekes, a David Townsend, aki egy ilyen vékony és csúnya ember, és valamiért a Devin Townsend projektnek utána néztem, mert neki ugye lett később egy saját ilyen zenekara, és beszarás zenét csinál, és a BBTV 100-nak az induló zenés Devin Townsend, úgyhogy most az Addicted fog szólni Devin Townsendtől viszont hallásra. Sziasztok!